यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसिद्धदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीतापुंज स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम चिन्मय तत्व है, चलता बिल्कुल नहीं है, चलता का दंडवा है, बिल्कुल एक नहीं की अपेक्षा है होता है, एक निरपेक्ष है होता है, दो तरह है, मानो नहीं नहीं है, है। और नहीं का निषेध नहीं कर रहा है, नहीं का अभाव हो गया, नहीं का अभाव, नहीं की सत्ता ही नहीं रही, जो बात है तो है, वो है नहीं की सत्ता ही नहीं है, है। ये तत्व है नहीं का अत्यंत अभाव, होता ही नहीं, शरीर या मान बुद्धि आदि कुछ नहीं है, सत्य ही नहीं है, निरपेक्ष तत्व, नहीं की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष तत्व है, वही तत्व असली है। ऐसे निरपेक्ष तत्व नहीं कुछ तभी नहीं है, जो तत्व है एक सत्ता ही, उसमें स्थिति अपनी है, वो परमात्मा सत्ता है, उसमें क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, सत्ता है, वो सत्ता है, जब सत्ता है तो वो सत्ता में सत्ता मिलेगी, सत्य तत्व है, अत्यंत भाव उस तत्व में तत्व मिल गया, तत्व ही रहेगा, तो है सब सब जितने जो है सब में है, वो नित्य तत्व है, उसके प्राप्ति है, वास्तव प्राप्ति है, सार चीज परमान तत्व, वासुदेव वह सर्वम वासुदेव है, और सत्ता मात्र है, सर्वम सद नहीं है, वासुदेव है तो है। वो नित्य प्राप्त है, सबको स्वाभाविक नित्य प्राप्त है। नहीं को जो है मान लिया है ये पता हुई, नहीं को नहीं मान ले वो सत्ता ही नहीं है। ओ है तो तू कह दे अगर बाएं चलती नहीं, बाणी आती ही जाती है, असत मिट जाता है, अर्थ का अत्यंत अभाव नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता, नाश तो विद्यते भाव भाव नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं। दोनों का तत्व एक ही है, सत भी सत है असत भी सत है, वो सत ही सत है। असत का अत्यंत अभाव, असत का अत्यंत अभाव वो सतरूप है, वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, उद्योग से प्राप्त नहीं होता। उद्योग तो असत में होता है, असत में परिश्रम होता है, परिश्रम है, परिश्रम और पराश्रय नहीं रहता है। परम पदार्थ है वो उसमें स्थिति है, वो पदार्थों का अभाव और क्रिया का भी अभाव, क्रिया का है परिश्रम, पदार्थ का पराश्रय, पराश्रय और परिश्रम का अभाव है। वही असली तत्व है, वो सबको सतह प्राप्त है, स्वाभाविक स्वाभाविक सबको स्थिति उसमें है। परंतु असत की सत्ता दे दी और असत को महत्व दे दिया, असत को महत्व दे दिया और सत्ता दे दी, इससे वो अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि सत्ता और महत्ता देने से उसमें ही मन बुद्धि लग गई, ऐसे छोड़ते नहीं। यही बात है, जो महत्व न है सत्ता ही न माने तो सबको सत्ता प्राप्त है स्वाभाविक। वो सत्य तत्व है निरपेक्ष सदा रहता है, वो कृपा साध्य है, परिश्रम साध्य नहीं है, क्रिया वहां पहुंचती नहीं, पदार्थ पहुंचते ही नहीं, क्रिया पदार्थ अतीत विलक्षण तत्व है, क्रिया और पदार्थ यह रह गए, पदार्थ हमें पराश्रय है, क्रिया में परिश्रम है, परिश्रम और पदार्थ दोनों से रहित है, न पदार्थ है न परिश्रम है, परिश्रम रहित पदार्थ रहित है, बात दुनिया की स्थिति उसमें ही है, परंतु वह दुनिया की जो सत्ता है और परिश्रम है उसको सत्ता दी है और महत्ता दी है। वो सत्ता और महत्ता देने से इसमें उलझ गए। सत्ता और महत्ता में उलझ गए, इस बात से वो प्रत्यक्ष तत्व है स्वाभाविक वहां पहुंचे नहीं। उसकी प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होती है। दूसरी संतों की महात्माओं की कृपा भी मानी गई है। वो कृपा साध्य तत्व है, परिश्रम साध्य नहीं है, प्रयास साध्य नहीं है। प्रयास से परिश्रम मिट जाता है, पराश्रय परिश्रम स्वाभाविक सबको प्राप्त है। सदा हरदम प्राप्त है। निज प्राणी में भी वो तत्व है जो हुआ है। शरीर थो भी न करो तीन लिपते थे वो शरीर में से तो अब करता अपना लिपना उसमें नहीं होता। न करो तीन लिपते तो करते तो बोलते तो भाव उसमें है नहीं। इस बात कर्तृत्व का भौतृत्व अभाव नहीं करना है, उसको स्वीकार ही नहीं करना है। खाते तो भोगते तो भाव से रहित सत्तत्व है जो क्या करते तो भोगते तो भाव रहित स्वभाव है। सच्चिदानंद घन वह शब्द पहुंचते नहीं, शब्द की वहां गति नहीं है, शब्द भी यदि नहीं है और क्या हुआ। शब्द एक ऐसी चीज है जो परोक्ष बताती है अपरोक्ष बताती है। शब्द सत्य अत्यंत विध्वस्तम तो स्वर्ग है प्रत्यक्ष नहीं है, उसको शब्द जानता है जो प्रत्यक्ष है उसको शब्द जानता है। परोक्ष अपरोक्ष दोनों शब्द जानता है, वो शब्द भी नहीं पहुंचता। सत्य तत्व है नित्य निरंतर है जो तुम्हें स्वाभाविक स्वतः सिद्ध पदार्थ और क्रिया में उलझ नहीं है। सत्य सब को है स्वाभाविक, पदार्थ है उनका आश्रय है, पराश्रय है, क्रिया का आश्रय है, ये परिश्रम है। तो परिश्रम नहीं है और पर भी नहीं है, पर और परिश्रम से रहित, पर और परिश्रम से रहित तत्व स्वाभाविक स्वतः प्राप्त है। परिश्रम और प्राश्रम से तत्व है, उस तत्व को कमी नहीं आई है, उस तत्व को फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरफ दृष्टि न रहने से वो नित्य प्राप्त अप्राप्त हुआ है। नित्य प्राप्त भी अप्राप्त हुआ। क्योंकि उसे ध्यान नहीं दिया है प्राप्त सबको, जीव मात्र हो स्थावर जंगम कोई जीव हो, ये स्थावर जंगम शरीरों का नाम है। स्थावर भी शरीर है, जंगम भी शरीर है, और शरीर से और क्रिया से रहित स्थावर जंगम क्रिया से रहित तत्व है जो गौतम कृपा साध्य है परमात्मा है। सब वो सावर जंग सब वो स्वतः सिद्ध प्राप्त है, नित्य प्राप्त, नित्य प्राप्त है, उसको प्राप्त करना है। और ये अप्राप्त है क्रिया और पदार्थ, यानी सत्ता नहीं है, इसको मान लिया, इनको सत्ता दे दी और महत्ता दे दी, इस सत्ता और महत्ता के कारण से इसमें अवरोध है और तत्व तक पहुंचे नहीं, तत्व तक पहुंचे नहीं। सबको नित्य प्राप्त है जो कहते हो प्राप्त है सबको, तत्व जीवन मुक्त है, भगवत प्रेमी है जो मुक्त है वो प्राप्त है, पूर्ण से मूड है अज्ञानी है उसमें वो तत्व है जीव को क्यों है, उसमें खर्चन मात पर फर्क नहीं पड़ता है। शरीर स्थो भी गौनते न करोते नगतम सूक्ष्म आकाश पीते वो करता नहीं भोगता नहीं होता, क्षेत्र क्षेत्री सबको प्रकाशित करता है, उसमें कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है प्रकाशित करता है सबको, बहुत निर्लिप्त है। इकतीस बत्तीस तैतीस तेरह अध्याय सबको सत्य प्राप्त है स्वाभाविक, वो नित्य सत्ता है, उसको परम परम पायो परम राशि कृपा लव ले देते मतमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम, परम विश्राम यह स्वरूप है परमात्मा, वो सत्य प्राप्त है। तो भगवान की और तत्व की दृष्टि में वो एक है सबको प्राप्त, सामान्य दीदी से उसमें पक्षपात नहीं है, सबको स्वतः प्राप्त है, वो निरपेक्ष है सापेक्ष नहीं है, उसमें स्थित रहना जो स्थिति स्वाभाविक है नारायण।